الليقاء الدجم الأذجانتبي واللقاء الدجم الأذجانتبي على كعب كعب لا ولا وحرر من غسل لل جسدي ولا تتجمع الشنك يا في ميسين أق ميتراه دي غسل يونتبي نا ها سريع حتى سير الميجن جاسل جير فيهر قريش قريش لا جبلو جير فيهر ما جير قريش رك من خلاص يتكشن سل في كل تقديرات هي أنك نسلي يب أنك نسبن جاسكن نعم ما جلنا يوم أنت ممكن تجيك جو سانغام سيمام سانغام جو سانغام سيمام سانغام جيجين سانغام سيمام سانغام وايت أقول نك ميدين يوم ووز لو أخم نقول نكشن جير تاو بعدهم ترى أقول لك أوكيس سريعة تري ممكن جاسكن جير في رخوريش رخوريش من خلاص يمتكشن سل لك في كل تقديرات هي أنك نسلي يب نسبن جاسكن أتكن نك Dengar. Nenek orang tu bijir gumu bok sama warna yang hamsen bok. Nenek lillahi kiamkan nyalna yalla. Darru lati ba'fu huwa jika khamni. Aji takbi jika khamni. Qad khala wakna maji hau di aji takbi yonan tibi. Mauro. Dapat indi. Ben wai bu indi ben bait. Bu takbi yonan tibu musam ni ben bait dikoyim. Ngomlai wakni. Padang muni lillahi kiamkan nyalna yalla. Daru lazi baahu aji tagbi jana khamni qad khala waqna ma biha mu aji tagbi yonent bi muni jazaa yalla fay aji tagbi joju mawla borom khayran yu khayran mun sarimi bop jumu aji dag muni kofu de yalla ko yalla fay yewudul dag mukk denga lan la wax mom aji tagbi ja daf ni fal urbu gir arab khayru unati noy ngeen ji nit muni daf ni gir arab ñoo gëna tedd ci nit ñi ngeenelu jikko la wax kat ay ruhnaati ñoo ngeen ci tedd ci nit ñi ci jikko suma khayrum top ngeen seen quraishum arab ñoo gëna tedd jikko ci nit ñi arab ñooñu jëng de quraish ñoo ci gëna tedd wolote mbir mom muhammad khayru khayrihi moy ngeen ci aji gën seen fiim ci ñoom lool la waja wax neena li yalla bind ni nit arab ci gëna tedd jikko arab bobu jir quraish ñoo ci gëna tedd jikko bi quraish nak muhammad moy tanex ba khayru khayrihim mawda motax mu indi nak taggu wajoju yem ko da ko ci duggal mu ni wa baratu bintu aw ummuha yaayam wa umaymatu wala bu la nexe ngani ba baratu bintu aw umaymatu ummuha mo yaayam baratu bintu aw digen jo umaymatu moko jur ya wa khilabatu khilabatu ummuha fi moy yaayi umaymatu yaw tan ni nga mang xam xam bobu neena wa dabatu dabatu ummuha moy yaayi khilabatu ngay de khilabatu bobu ya dabatu ko jur dabatu dabatu ummuha moy yaayi khilabatu kul nga wax ni ummu dabatu ki jur dabatu bobu lubna jigen di wax lubna mo jur dabatu mu jur khilabatu denga ha ula mu ñent yoyu arba ñent jigen lañu min xeyri fi ni mi bokul ci quraish ñent yoyu khilabatu dabatu ha umaymatu khilabatu dabatu lubna bokul ci quraish wa ñaar ci yo xamni baare nañu mo jibilenté ak ñom yeen nak yeenay dekk ñettel bi lo ngeen xam ñu ni ko ñun dal xexunu comme mark nga jëm demal ba yagg mark mu ni le nak xexu len way jox len ma nak kuma won kuma gide yobuma ma dem mark mo won yoon yi ah ñu boole ko nit ba mu deme dem nak ba yagg mark nak ñu ko ko delul ñu delo nak mu campé dimu campé ci wétu makk lu mu jëk def modi jurgu makk gep la yebal soldat bi ñu wër leen lu fa doon gëneem lu fa doon nak lu fa doon gatt ñu dajalé yépp indi ko ko abdou mutalib nak bobu moy ki nga xamni ci moy yif makk mu ya mom dana dem ba wax ak mom ci ay gëleemam téméri gëleem la ci amone ci gëleem ya mom abdou mutalib nimu yegge ñu ni ko nak boru magum magu makka moy set ki nga xamni ci moy yilif makka fi mu ne mu recevoir ko, bu mu ko recevoir teral ko, mu toog Abdou Moutalib toog bañ ñëwee ba pare Abdou Moutalib wax ko ni ko man nag say njaboot da nga leen yabaloon ñu jàpp sama jur sama téeméeri gërëm moom laa bëgg nga jox ma leen. Mu ni ko nag man gerte nga ma wax maa ngi ñëw pour toj si Makka toj Kaaba gi te yow yaa yilif Makka ma defoon leneen ngay wax man dul ay gëléem. Mu ni ko nag samay gëléem laa moom Makka am na borom jox ma samay gëléem rek ma dem mu jox ko ko waaw. Moom la El Hadj Malick wax mu ni yaa wali la abrahatin woo naa alkandi abraham tey ak ëllëg. Mu ni dallat yàqu na ak neen na doon ni tànku na dallat neen na masjida doo fexeem ma te mooy fexe taj Baytulahil Haram. Kañ la Ismaïl Sokhou ca ba mu màngee fuyoo lan ay ñay booba ñoom waa Yaman ak waa Xabas ay ñay la ñuy xaree ba seewar ci kaw rek tey maab rek di dem fuyoo lan ay ñay xaasidal xaram ge mu ñuy way dëgmal Makka mu war jiitu ñu seq ko rek. Maa doon nee nag wa fi alam tara nekk na ci suratu alam tara maa lan xam ne yet fii dana saafara tuddóoral dënniyal li ma ñeel ka xam ne araagaar na loo ñeel ko sama un mar du maru ndox de fiya ilmi xaalimi ci xam seen histoire. Nee na képp koo xam ne ci bëgg ngaa xam histoire Abraha ak ba mu ñëwee Makka ak la ca xew nee na dellul ci alquran ci suratu alam tara mu nga fa kayfa faala rabbuka bi ashabi fiil alam yaj'al kaydahum ba saal war ye wa jeex waaw. Mu ni wa Abdou Moutalib bin Abdou Moutalib ki nga xam ne mooy yilif Makka ca jamono jooja laaqaahu daje naan Abraha dama leen ko waxe woon saa'ilahu bir muy aji laaj Abraha jimaalahu ay gëléemam woowa ca bir moom moom Abdou Moutalib fii nóori mu ngi nekk di amek leer mu ngi amek leer ñi bëgg di ñeel weer ci muy bu di aji màgg. Nee na booba Abdou Moutalib leer yonent bi ci moom la toll ci ndiggam moo tax mu ni booba jamono loolu moo tax bu ko jur gisee dootu moom boppam bu ko nit gisee moo xam ko ko xam na ko moo xam xamu ko dootu moom boppam ndax leer yonent bi toll ci moom. Nee na waxaale mu wax moom Abraha min baadi maa ginnaa ba nga xamee aw laahu méngale na Abdou Moutalib Makka matam teraanga mu ñëwee mu teral ko teraanga bu rëy ndax Abraha mosu la toog ci kaw kenn di toog waaye ba Abdou Moutalib ñëwee tegal nañu ko chaise mu toog dend ak moom. Moo tax maa doon maa ginnaa ba nga xamee ne aw laahu méngale na Abdou Moutalib Makka matam teraanga bu rëy waaye nag ba Abdou Moutalib laaju lu dul ay gëyam la ko ni xatta sa naftaka wàcce nga sa daraja loolu la ko Abdou wax ni ko yow yaay borom Makka yaa moomi kaabu gi lépp lu nekk ci Makka si sa dogal la nekk ma jógee fa ma jógee nara del ci kaw Makka waxoo ko man lu dul ay gëléem xatta sa naftaka wàcce nga sa daraja yaa Mawlaa yow filif ak Makka gi li nga xam ne yaay yëlif Makka ani xorami wali sëy mu ni ko daal màgg màgg ga waroon a nekk ci yow ba ku la gis xam ko ci yow màgg ko nga nekkul ci yow. Dégg nga de waaye booba Abdou Moutalib dem na ba seet ñu dugg ci daal dugg lépp ca leen jële woon ca maam yaag ca seet yaag yooyu ba ñu seetee gis nañu ni Abdou kii Abraha du fi jële lu baax du fi jële ndam waaye rek moom Abdou Moutalib mu joxe digal ni na ñëpp jënd biir dëkk bi dem ca montagne bàyyi ko biir dëkk bi bàyyi ko borom dëkk bi mooy yàlla ñëpp génn kenn ku ne génn jël sa jur jël sa njaboot ñu dem ca montagne waaw. Nee na Abdou daf ci loolu laa sàcc yow Abdou Malick ci la laaj imaama yi kaaraange néeg charufat boo xam ne teddee woon na bii ca néeg ba aabaahu ko sa bàyyi al xur ñu di way ñu di sang sa bàyyi ñu di sang bay na la bi wal ajam yi. Mu ni ko yow li nga waroon a laaj néeg bi nga xam ne bi mooy fuukëree képp kuy arab mooy ci sëru képp kuy arab neeg boobu lu ko aar nga ma waroon a laaj nga di ma laaj ay gëléem. waaye Abdou Bourta ni tontu ko waxaale mu tontu ko ni ko lil bayti ñeel na néeg bii nga may wax rabbun borom saw fa yaxfazuhoo boo xam ni moo xelseet na ko sàmm ni mu ni ko néeg bi du ma tax a jóg am na borom bu koy bu koy wattu. borom boobu moo ko wattu woon am nañu la jiit woon xeetu ñu woon wax suba attaqué woon na ko yàlla delloo ko seyfum nu ñu yeetal ñeel na néeg bi rabbun borom saw fa yaxfazuhoo boo xam ni xel seet na ko gardé azima qawmaka yow sa kilifa gaañ yow mi nga xam ni yaa ngi def ñi nga àndal yépp commandé leen yow abra yow laay waxal azima qawmaka yow sa kilifa gaañ néeg bi du ma tax a jóg man daal laa abaxii du ma sàkku si waa naxam yi du du sama gëléem yi rek buñu ma ko joxee rek leneen lu am baax mu ni nañu ko jox gëléem yi. Abdou Moutalib wax nañu leen ni booba leeru yonent bi ci moom la toll war a jóge ci moom dem ci Abdoulaye war a nag feeñ nee na mu ngi àndoon ak kuy wax Sanata moom Abraha moom la ji defoon muy njiitu xare ba moom naka la Abdou Moutalib rek yàlla won ko ci moom leeru yonent bi rek mu ni dalli ci suuf xëm waaw waaw du moom moom général bi di lur comme aw yëpp moom la Maoda wax nee na Sanata Sanata ba mu jàkkaarloo Abdou Moutalib xarra rot na max jan bi muy aji xëm waxaara nee na muy lur xuwaara sawri kem luru yëkk mel ni yëkk muy nañ mu ni kañ la nag ina ranaa ba nga xam ne ni jàkkaarloo na lil wa ci ñeel kanamu Abdou Moutalib ga téera xam ni mbir muy nekk ci soroxlu waaw yàlla moo mel noonu xam nga yàlla ab dencam day sis te kenn du ko gis noonu la mel noonu la yàlla may day denc ci mbedd mi ndax wax naa koy dégg ci suñ Maodo Sarr rahmatullah alayhi mu ni kiy denc te dencam rukk lool nee na kooku wóolul boppam manul denc nee na kiy denc day bàyyi dencam mu ni yàlla day am benn jëmm boo xam ni ci azal la bindoon ni nit yàlla lay doon bu juddoo ba mag mu ni jëmm jooja bis bu juddoo yàlla da koy bàyyi ci biir xele yi muy bëreeg ñoom ñu di koy daane mu di leen daane di xeex ak ñoom ñu koy xëpp ci ndox mu di leen xëpp ndox te nee na la ko yàlla dee kenn mënu ci dara bis bu màggee rek muy loola muy nag koo koo mën a denc ca xam bu dee denc ay sànni ci mbedd mi koo koo mën a denc dégg nga de moo tax mu ñu wax saa jidun aji si jóot la fiiluhoo ñaayam wa yàlla la muy won nit ci nit mën na koo won jur dégg nga de almob yattu ñaay wa doon ba di bu ñu weexal moom Abraha xina ranaa xina raa ba mu gisee noora nabi leerug yonent bi mu gis ko ci kanamu Abdou Moutalib nee na wakaana nekkoon na nag lam yanam yi masula si jóot masula torox lu xablan ceeg jëf nee na ñaay waa ngi koy door a def dara masu ko jàpp ba mu ni gurub waaw te xeex mu ne xeex na ko palaas mu ne dem na fa ku ne war na ko nee na waaye ci kero bi mu jàkkaarloo Abdou Moutalib la jekki-jekki moom ñaay yu ni gurub ya nga de waaw borom dégg yi borom xam-xam yi nee nañu ñay wa la mu doon wax xaala wax na moom ñay wa ni assalaamu mu dolli ku wóolute ak mucc ala nóori yàlla nekk ci leer gii almu niiri leer gi di aji leeral badaa leer goo xam ni feeñ na fi zohri ka ci sa ndiggli alkarim bi daa ji tedd yaa Abdou Moutalib danañ loolu la ñayoo wax waaw ndax yàlla ko won yàlla ay wone bu wonee nit mu gis bu ñu wonee jur mu gis ñay ñi daal moom ñu du ko doon ko ndax pour war a yegg Makka tëj Makka moom mu ni groupe suk nu mu tudda ci gis Abdou Moutalib rek ni groupe suk ni ko di julli ci yonent bi. Yonent boobu nga xam ne juddoogul ñay woowe di julli ci moom. Qala assalaamu ala nuri al muniri badaaya Abdou Moutalib fi dhahrika al karam ci sa ndiggali al karam bu daa jiteet ba ñu ca ginnaaw gi de. Ndax leer ba booba ci ndéggu Abdou Moutalib la ne waaye nag day génn di leer ci baawaan ba boo jàkkaarloo kanamam rek xam ni kii am na la ne ci moom. Nee na nag Abdou Moutalib ginnaaw loola waa ba mu dellu moom Abdou Moutalib mu dellu Makka yadoo muy ñaan ilaahal bayti borom kaaba gi Moutalib bir mu aji toroxlu mu di ko ñaan an yam na abamu aarat al bayta néeg boobu mu aar ko musal ko sàmm ko an aadaa yi ci noonam yi al utmi yi diwee bari Bakar Abdou Moutalib dellu nag yi leen nag yéen ñëpp nag gën leen dëkk bi dem leen ca xeer ya waaye nag moomit mu dëkk ci kaaba gi di ñaan rek yàlla muy borom kaaba gi aaral aaral sa néeg bi yow yi ko moom waaw waa ba yadoo ila al bayti Moutalib an yam na al bayta an aadaa yi lutumi ba ñëpp génnee Makka nag daal di génn dellu nag ca jëmm ndax Abdou Moutalib booba jamana lu muy listixaar mu fay listixaare ci leeru yonent bi ci nee na bu defee li muy def gis ci jëm lu roo dégg nga de wala mu gis ci jëm loo xam ne dafa mel ni xaw xala mbir ya dana baax ba mu seetee mbir ya nag xool def la mu daa def gis leer yonent bi mu def lu mel ni xaw xala mu ni leen nag na seen xel dal fii mu nekk sax manoon ngeen a wàcc dellu ca dëkk ba dara la abraadu dugg ci dëkk bi waaw lan leen wax ni leen na seen xel dal fii mu ne mën naa leen si sax man ngeen a wàcc léegi dellu ca dëkk ba ndax Abraha du fa gis naa ni du fa dugg waaw moo tax mu ni raqaa yéeg na sabiiran ci jabalu sabiir boobu nga xam ne ci lañ daa seete seen yooyu xalila ngir su néew ni wul yéeg na ca lu néew kat déedéet ngir su néew dafay yéeg ba yegg toog ak ngir def li muy def rek gis li muy gis su maqaala topp mu wax ni alaa yëg yéen bu ngeen yëgul ma yëgal leen yéen waa Makka oo boo dellu leen man ngeen a dellu Makka Abraha du fa dugg ne la naa ñeel lanu ak vafru lanu doon sàkku càkku téef ya xàqan ci lu wér jaa aboo xam tukki na mel xakami tukkee sunu borom tabaraka wa taala ba mu demee def ya mu daa def ba gis leeru yonent bi ni mu ko signaalee dégg nga de nee na ca la daal di wax nag ni leen Abraha Makka gii du fi dugg yàlla won na ma ni du fi dugg su leen neexoon sax man ngeen a dellu kenn ku ne ca këram dégg nga de mu ni mu ngi yéen fa ma sadaara ma su la wëndeelu xaw mi yéen sama jiir gi xurratu naa sunu weex-weex bi ak sunu bu la neex ngan sunu leer gi filaalan bi muy kemterute illaa la ndaan dara bu ñeel nanu alfawsu ngañaay mu ni leen seet naa ko siñaale na ma moom leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te lu ma masawoon rek lu bu defee xawsu rek lépp baax na te won na ma ko waaw sunu leer leer ba sunu weex bi illaa la naan dara bu ñeel nanu alfawsu ak ngañaay yaawoo yi lan woo naa alka de li mu sëri ni ñeel aji bij ji bàkkaat bi te mooy Abraha mu leen Abraha yàqu na waaw lu rëy dal na ko dégg nga abul fii nag Abraha nag ñaayam wa Mahmoud la ko tudde woon ñu di ko dàkkantale Abul Abbas buñ ne Mahmoud rek nañu ko génne rek ñu xam ne Abraha day war waaw moo tax mu ni Mahmoudu ñaayam ba tuddoon Mahmoud maw doon nee na kun yetoo dàkkental biñ ko daa dàkkantale fa Abul Abbas comme lañ ko da dakante la muni ñay wowo nak fa ya ba bañna al qasd dekmal lil harami je makka fil muhammad ci xuru muhammad pour wowo nga xamni ñoom fofa lañu kampé won bañu ko takalé mahmoud bamu war ba defé ni dem rek ci def ñay wo sisu lank bo jëwale makka moy ba won makka gannaaw lu ne ñu daj ko ca xam nga bu abraham dem ñu mëna dem lu ne ñu daj ko pour mu rek wol ba jikko nangu wala wol ba jikko nangu wala wax benn jéego muni nak abraham xam nga jom ji reey ji muni nak na dem par force na ñew ñay wi dem nu ngeen mëna def ba mu dem na dem fofa ñu doon jëño ak di jëm pour ñay wi dem fa la bir yeey yexé waaw dégg dé motax mu ne fa aba fa ya ba bañ na ko sa deggal gel haram yi jëm makka fi muhammad ci qurwa mu ne nak fofa nak arsalallahu ya bari arrahman yalla dégg dé alim ci ñoom sayran ay bit ababila yidir mbolo tarmihim yo xam ñu ngi leen di sanni minal irami ak xeer yana hina ato ba nga xamé ni dik nañu fofa neena fofa nak la yalla nak jabal ñu ni ci yoon kenn ku ne xero nga nang ñu ni bind nañu ci turu ka nga koy tanni ñu ni picci yoyu kenn ku ne benn xeer la tanni naaw jallu fa taw xeer xam jëm xam nga ko rek da tanni ko fa naaw jallu alayhi wa sallam arrahman hina ataw sayran ababila tamim min al-irami naaw ñu ni nak wa maqdanu nuri lamma aba abrahatu wa hayyaba allahu dhanna barna jami ne wa maqdanu nuri dencu ka yel yor yonent bi te moy abdul muttalib mom la ci djublu neena lamma aba ba nga xamé ni delu na abrahatu abra delu gu bon la delu ndax xarem bu ma andalon yeb dañu de mom nak yalla natto ko janguro diir ndax bëgg na mu dem ba fa mu dekk waye won fa bakko fa mu de fa dum la ko yalla def lamma aba ba nga xamé delu na abra wa khayyabat as-soyal allah yalla zannan ndortam la akbar rajami gën ja ba doon gën ja bari woni ndort ndortum lan mo din dara dem makka dana tek kaaba ga dana japp makna dara re makna dana japp digeen nya ba kuy ajati sama kaaba ga ñew waye do dem makka lola nak ndortam lola nak ni ma do ni ndortal dakuna akbara jabi ndortam la doon gën ci bon ci ndort neena nak gëntu abdul muttalib gumu gën ci ginnaw ba abra affaire abraye jexé bañu delluat seen jamm ak seen wol te ñom mak wa makka neena ra amana man aziman qa'iman fazi'an wa qila in sadaqat ru'yaka fabtasimi abdul muttalib dafa gën genn garam bo xamni gi fo xol ci penku do xam fu mu yem fo xol ci taw do xam fu mu yem ndax reeyu garab bi mu gis nak bindeef yeb yekku ci ko garab ga mu gis quraysh ayu ñoomit ñu aju ci ko garab bi ent gogu nak jaaxal ko lol waaye ba mu xeye bañu ko laaji seen kaway ñi nga xam ñe leen da tere li gënt da ko ni limu gënt gi limuy firi modi yalla dana jele ci yow jëm jo xamni tenku saw dinañ ko top arab ak ajam dinañ ko top denga mom la mu ni raa gisna manaman neena ci jamanay nelaw aziman mbir mu mag dang ko ci natale amran aziman raa gisna manaman ci jamanay nelaw aziman mbir mu mag qa'iman mbir mu aji tepp mu ni beuret yew fadi'an bi mu aji jak ndax gënt gi daf ko tiitlo bamu ko laaje wax ila ñu ni ko in sabu khadijem degguna ru'ya ka sa gënt gi fatta ci mi muñal gënt gi day ñu ni ko nga begg de waaw ñi nga ko waxe bu ni gënt gi jaare yoon begal ndax la yoxri janna dana feñal dana genné ilahi sama borom min ka di tukke ci saw askan man jëm jo xamni tabi'at dana ko top doni tap nako tabi'at dana ko top ma am na boo xam ne mudaaroo lañ koy firee man jëm joo nga xam ne tabiaa dana fa topp dana topp loo ñeel ko alxalaayaqu mbindeefi yàlla yëpp min jinnin ci laala moom xeetu jinne la wa min nasli ak ci xeetu nit ñu ko jant gi dee li nu ko firee li nu yàlla woon moo di dina am ku juddoo ci yow koo xam ni ñëpp koy topp kon jant gi booy boo bépp fa xaaloo ñu ni attaka waja takk na baadu ci ginnaaw gént gi Fatima tam soxnaam si ñu doon tuddee Fatima te moo jur Abdoulaye mu jur yonent bi te sa malat muy làmboo di Abilhadi ci bàyyi aji jëble ji ila naami jëm ci xéewal waaye loolu siira dàq na ko ndax nee nañu diggante Abraha ak juddu yonent bi juróom fukki fan la weer ak ñaar fukki fan ah loolu la moo siiw ci siira kii ñi ginnaaw ba Abraha demee la Abdou Moutalib takk Fatima mu jur Abdoulaye mu door a jur yonent bi dàq nañu boobu waaw dégg nga de ndax nee na waxaaloo nee nañu xas sa waja takk na mu Abdou Moutalib Fatima tan Fatima baadu te ginnaaw gént boobu te sa malak muy làmboo bi Abilhadi ci bàyyu aji jubla ji ila ñaami jëm ci xéewal te mooy Mouhamad moo tax maa doon ni lakinna zalika li fi nekk ni ci wax boobu moom tan yoon aju terew la fil mashuri ci luñu siiwa ndax lii tax li siiw ñu wax leen ni li nga xam ne moo siiw ci siira Abraha ba muy mbiram ma xew-xewam ba ak juddi yonent bi juróom fukki guddi la ah am ñu wax fee ni ba Abraha paasee la takk moom Abdou Moutalib Fatima mu jur Abdoulaye mu door a jur yonent bi waaw moo tax maa doon ni nag loolu nag terew la neexu la dégg lakinna zalika li fi nekk ni ci wax boobu moom tan yoo aju terew la fil mashuri ci luñu siiwee safiri wiiroo ak melalam waaw doo daal nee na loolu daal neex manees koo dégg ndax ñaari safaan la ah ah Abdou Moutalib la tombeel safaan la neexu la dégg diggante Abraha ak yonent bi yonent bi juróom fukki fan la lañu wax looloo siiw kii waxati ni te ginnaaw Abraha la takk Fatima mu jur Abdoulaye mu jur yonent bi moom tan yoon moo tax maa doon ni moom tan yoo aji terew la tasiiru ak melalam mu ñu nag raaji at na nga yéer maa jaa ali bi sinn fa mi ci mbind yi maa doon ni continuel yëral siira bu baax boo yëree siira bu baax majorité bi lépp li ñu wax moo di diggante xew-xew Abraha ba ak juddu yonent bi juróom fukki guddi la dégg nga nee na wa jaa at jur na moom Fatima boobu nga xam ne moom la Abdou Moutalib takkoon nee na wa jaa at jur na moom Fatima min hu tukkee ci yonen ci Abdou Moutalib abda kaabata ak abda manaab xoola ci ngay xool siñ badi jaa at jur na moom Fatima moomu min hu ak Abdou Moutalib abda kaabata ku góor ku ñu tuddi abda kaabata abda manaab ak ku ñu tuddi abda manaab ma Zubayr ak Zubayr wa Abdoulaye ak Abdoulaye bi jur yonent bi moo tax mu ne xayri yi nii kii aji gën seen moom Abdoulaye kooku soxna Abdou Moutalib bi ñu doon wax Fatima moo jur ñooñu ci ay góor bu dee jigéen nga mu ni Umayma tan moo jur Umayma Barra tan moo jur Barra Baydaaw moo jur Baydaaw Atika tan moo jur Atika mu ni Umayma toog Barra toog Baydaaw Atik ñooñu Arwa ak Arwa ñaata lañu di juróom lañu mu ni Achikaaw Abdoulaye ñooy jigéeni Abdoulaye jigéen yu mbokkal ndey ak bàyyi waaw waaw dées ñi Fatima jur lay wax waaye Abdoulaye am na fukki doom yu góor waaye ñi Fatima jur rek lay lim fii bokk la Abdoulaye nee na wa jaa at jur na Abdou Kaabata min hu Abdou Manaaf maa Zubayr Abdoulaye mu ni Umaymatun nag jigéen bi wax Umayma ak Barratu ak Bayda ak Atikatun ak Arwaaw nee na ñooñu Achikaaw Abdoulaye ñooy jigéeni Abdoulaye yi mbokkal ndeeg bàyyi ci Fatima Fatima leen jur sax sa ne mii na nga màng loolu ah Abdou Manaaf mooy Abou Talib tudd na ko xam nga Abou Talib dafa siiw rek waaye Abdou Manaaf la